लौट के फिर तू कर देना आया, अखा दे नाल दिल नु रुलाया, बड़ा सताया तू, याद तेरी बस आंदी जावे, पर तेरी कोई खबर ना आवे, दिल मेरा हुण डुबदा जावे, बड़ा सताया तू। गए ने तू जो गया थे मेरे राह रुक गए ने।